بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, tulikuwa katika utangulizi wa shurutu la ilaha illa Allah, na insha Allah leo tutaingia kuizungumzia shuruti ya la ilaha illa Allah baada ya kumaliza hivi vifungu viwili vya maneno ya Sheikh rahimahullah. Wa qala Sheikh al-Mujaddid rahimahullah fi kashf shubahat, asema Sheikh rahimahullah ambaye alifufua mengi yaliyofichika katika sharia, ambaye ni Muhammad bin Abdul Wahhab, katika kitabu chake kinaitwa Kashfu Shubahat, kuweka wazi mambo yenye utata, kuweka wazi mambo ambayo yenye utata. Fa idha arafta, pindi utakapojua, ayuha almuslim, anna juhal al-kufari, wajinga wa kikafiri, yaarifuna dhalika, wajua maana ya la ilaha illa Allah vizuri sana. Wale ambao ni makafiri walokataa, alipowabainishia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ufungu wake ni la ilaha illa Allah, wale makafir walifahamu maana ya la ilaha illa Allah, wakawa hawako tayari kutamka hili neno, kwa sababu wajua litakuwa pingamizi kwa wao. Sasa akasema kwamba pindi utakapojua kwamba wale makafiri ambao majahil wanajua maana ya la ilaha illa Allah, na Waislamu hawajui maana ya la ilaha illa Allah, si hilo si jambo la kushangaza? Ni jambo la ajabu. Makafiri wamekataa kusema la ilaha illa Allah, wajua imbeba nini, ina maana gani? Lakini Muislamu akamwambia sema la ilaha illa Allah mara 100, sema atakuwa tatizo tu. La ilaha illa Allah, pengine yeye ana mambo ambayo kwamba inamweka mbali na la ilaha illa Allah zaidi ya 100, lakini haielewi. Lakini yule yuaelewa maana ya la ilaha, jambo la ajabu hilo. Fala ajab, jambo la kushangaza sana na kustajabisha sana. Mimman yad'i al-islam, kutokamana na mtu anaidai kwamba yeye Muislamu, anadai mimi Muislamu bwana, mpaka familia yetu Abdullah, Ali, Ramadhan, Shaaban, haya tuende maliza miezi yote, atakuwa Muislamu. Lakini jambo la ajabu ni kwamba huwa la yaarifu min tafsiri hadhihi kalima, hajui tafsiri ya neno hili la ilaha illa Allah, hajui ma arafahu aljuhalu alkufar, yale waliotambua na kufahamu wale makafiri kutokana la ilaha illa Allah. Huyu Muislamu anaikariri la ilaha illa Allah sarbo 20 hajafahamu na hajaelewa. Kwa hivyo nani wanaoelewa zaidi la ilaha illa Allah, ni makafiri au Muislamu? Ni nani? Jawabu kwa kwako. Ni makafiri ndio wanaelewa, ndio wakakata, kwa sababu alijua kwamba itakuwa vikwazo kwao ya kufanya kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Bali yadhunu, bali muislamu wa kawaida hudhania, anna dhalika huwa talafudhu bihurufiha, la ilaha illa Allah ni kutamka zile harufu tu, la ilaha illa Allah kuishi. Maana yankusha zile harufu zimetimia mbah, ndio la ilaha illa Allah. Min ghairi i'tiqadi alqalbi li shay'in min ma'aniha, basi na kuamini moyo wake kitu chochote miongoni mwa maana ya la ilaha illa Allah. Hana kitu hata kimoja anachokiamini na anachokijua maana ya la ilaha illa Allah, lakini katika kutamka mashaallah ni haraka sana, zile harufu anazipatilia vizuri sana, la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, lakini haielewi. Hapa ndipo tumepitwa na wale makafiri, wao waelewa maana la ilaha illa Allah, wewe kasuku huelewi maana la ilaha illa Allah, huelewi. Na ukiulizwa huenda ukajitia upepo. Sasa mimi umri nilionayo mimi hapa ni mkubwa wa babako, wewe unaniuliza habari ya Laila, umwakuulizwa mimi Laila, mkali mkali kweli kweli, cha hana adabu ule mtoto bwana. Umri nilionayo mimi, umri ndio vipingamizi vikubwa hivi. Hujui hata kama wewe ni mzee kuliko babangu, hujui, si basi hakuna tatizo, hata tukakufanyia mtihani utafeli. Cha hapa Sheikh asema ni jambo la ajabu, Waislamu hawaelewi maana la ilaha illa Allah, lakini makafiri wameelewa maana la ilaha illa Allah wakaikataa. Nikupe mfano hai ipo wakati wa sasa. Wewe wasema la ilaha illa Allah unamganga. Ushajua maana la ilaha illa Allah? Waifahamu maana la ilaha illa Allah? Unasema la ilaha illa Allah unahirizi kilo moja na nusu kwa kiuno. Wewe usasema la ilaha illa Allah, wajua maana la ilaha illa Allah, kuelewa. Lakini yule aliyeelewa maana la ilaha alikataa, semistaki, kwa sababu itani zuia kadha wa kadha wa kadha. Haya ndio matatizo tulionao sisi ikhwan al-aziz. Sasa sema walhadhiqu minhu, na mwenye akili sana, mwenye ufahamu katika Uislamu, yadhunnu anna ma'naha, yadhania ma'na la ilaha illa Allah, akiuliza sema la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru amra illa Allah, hii ndio ma'na la ilaha illa Allah. Nini ma'na la ilaha illa Allah? Ati la yakhluqu, hakuna muumbaji, wala hakuna, wala yarzuqu, hakuna mwenye kuruzuku, wala yudabbiru amra, hakuna anayeendesha mambo katika ulimwengu illa Allah. Ndio maana la ilaha illa Allah jamaa, ndio maana la ilaha illa Allah mliosoma madrasa jamaa. Hakuna anayeumba isipokuwa Mungu, hakuna anayeruzuku isipokuwa Mungu, hakuna anayeendesha mambo isipokuwa Mungu. Ndio maana la ilaha illa Allah, kwa wale wanaojua maana la ilaha illa Allah. Ndio maana hivi ndivyo wanavyoona Waislamu maana la ilaha illa Allah. Ni fala khaira fi rajulin, asema Sheikh, hana khairi mtu ambaye anajinasibisha katika Uislamu. Juhalu al-kufari a'lamu min, makafiri wajinga ni mjuzi kuliko yeye bi maana la ilaha illa Allah, kujua maana la ilaha illa Allah. Ye haelewi, lakini yule yajua, ajua maksudio ya tamko ile, al-maqsudu minhu ya'lam hadha al-kafir, lakini wewe Muislamu hujui. Sasa sharti ya kwanza la ilaha illallah, sharti ya kwanza, usiende ukasema kwamba leo una habari, leo tumekwenda kusomeshwa sharti ya la ilaha illallah. Mapia haya haya ndivyo ilivyo katika vitabu vya tauhidi. Maana ya kwanza inayotakikana wewe ukisema la ilaha illallah uwe nayo al-ilmu, kujua maana ya la ilaha illallah maana yake nini. Al-ilmu bimaanaha, kujua maana ya la ilaha illallah maana yake nini. Tena uelewe nafyan wa ithbatan, ujue zile nguzo mbili ya la ilaha illallah katika kuthibitisha na katika kukana. Kwa sababu la ilaha illallah yathibitisha yakana, unaposema la ilaha wakana, vile vyote vinavyoabudiwa katika hii ardhi ni vingi mno, unavikanya. Halafu unasema illa Allah, wathibitisha moja anayefaa kuabudiwa ambaye nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana yake kwamba ina nguzo mbili la ilaha illallah. Nguzo ya kwanza ni kukataa waungu vidogo vidogo vinavyoabudiwa katika ulimwengu: mti, kaburi, jiwe, falme, watu, wakufuru wote wale. Halafu thibitishe ibada ni ya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa shartu al-awwal, ndio sharti ya kwanza. Minash shuruti sab'a, katika zile sharti saba. Wa huwa al-ilmu, nayo ni kuwa na maarifa. Al-munafi lil-jahli, inaupingana na ujinga wa kutoelewa tamko kama lile. Wewe unaposema la ilaha illallah, wewe una elimu, elimu na ujuzi unaifahamu kutokana na neno hili liwe linapingana na kutofahamu kwa waelewa kabisa. Usiwe sema la ilaha illallah maana huielewi. Kwa hivyo huna ujuzi wa maana hili neno. Ilmu ni nini sasa? العلم معرفة الهدى بدليله. علم ni kujua uongofu kwa dalili, si kwa kusikia. Kujua uongofu kwa dalili. قال الله قال رسوله وما سواهما وساويس الشياطين. Dini ni Mungu amesema, mtume amesema, yatakayobakia ni waswasi ya kishaitani kama alivyosema Imam Shafi. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wama siwa huma wasawisu shayatin. Na vile vile Ibn Qayyim pia amesema hivyo. Fa maana la ilaha illa Allah maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna wa kuabudiwa kwa haki. Sikia vizuri sana, ni tamko muhimu sana. Hakuna wa kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja Subhanahu wa Ta'ala. Bi haqqin, hiki kifungu lazima ipatikane. Kwa sababu kisema la ma'buda fil wujudi, takwa wale wanaoabudiwa wote wapo, hujakataki. Lakini unaposema la ma'buda bi haqqin ila Allah, vile vinaabudiwa vyote vile vinaabudiwa kinyume na maamrisho na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ai maana yake la ma'aluha yastahiqu al-ibadata kulliha wahdahu duna man siwa, hakuna anayestahili kuabudiwa ibada zote kinyume na yeye. Kuna hakuna, yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa ibada zote. وكل مألوه سوى الله عز وجل كلا اتكيفنوا ني مungu اكفنوا عباده كنيومه من منيزي مungu سبحانه وتعالى فإلهيته ابطل الباطل واضل الضلال عبا اونغو كله كيتو انachokiabudu ni batil ni batil na ni upotofu upotofu haikubaliwi ibada kama hizo. هذا هو معنى هذه الكلمه العظيمه. Hii ndiyo maana ya tamko hili tukufu kubwa kabisa. La kama yakulu baadhu ljahala, sivyo kama wanavyosema baadhi ya wasioelewa, inna maanaha, maana yake la yakhluqu wala yarzuqu illa Allah, si maana ya la ilaha illa, ndugu zangu kabisa. Na ikiwa wewe wafikiri kwamba ndio maana, ni sehemu katika la ilaha illa Allah, ni tauhidu rububia. Na tauhidu rububia haimfanyi mtu kuwa mwislamu, ni lazima akiri sehemu ya pili ambayo ni tauhidu uluhia. Tauhidu uluhia ni ibada, kuabudiwa mola mmoja peke yake. Lakini ukisema Mungu ndiye mlezi, kuna mmoja usema, hata makafiri wasema, kwa sababu alikuwa mtume alikuwa alipokuwa anawalingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapoteremsha aya wakiri, nani anayeumba mbingu na ardhi sema Allah, fasayaquluna Allah. Makafiri hawakupinga hata siku moja matendo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matendo ya Allah ni kule kuruzuku, kuendesha ulimwengu, kuumba, haya matendo ya Allah Subhanahu, hata siku moja hawakupinga. Lakini kitu walichowakipinga na wamefahamu kutoka maana la ilaha illa Allah ni kwamba la maabuda bihaqin illa Allah. Hapa ndipo walipoelewa vizuri sana. Fa innaha wa in dallat alayhi, hakika tamko hili hata kama lina tuonyesha maana ya tauhid rububia bitariqi tadamun, kwa njia kukusanya, si aslan, lakini kwa njia inaingia ndani ya la ilaha illa Allah. Fahiya mawdu'atun litawhid al-ilahiyya, imewekewa kupokeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uungu wake Subhanahu wa Ta'ala, ndio tauhid al-uluhiyya. Alladhi, ambaye kwamba huwa ifradullahi bil ibada, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada, ndio tauhid al-uluhiyya hiyo. Wa huwa alladhi arsala Allahu rusula, ni kwa tauhidi hii ambayo Mwenyezi Mungu ametumiliza mitume alayhi msalatu wasalam. Wa anzala alkutuba fi taqririhi, na akatalimisha vitabu katika kuithibitisha hii tauhidi, wa idahihi, na kuwawekea waziwazi watu, walamru bihi, na kuamrisha umma wakubali tauhid aluluhiyya. Wanahyu an dhiddihi, na wakataze watu kinyume cha tauhid uluhiyya. Kinyume cha tauhid uluhiyya ni tauhid ar-rububiyya, ambayo haitomfanya mtu muislamu. Lau mathalan mtu akaingia katika Uislamu akasema, mimi naamini Mungu ndiye anayeumba, ndiye anayeruzuku, ndiye anayeendesha ulimwengu, ashapiga shahada? Bado hajapiga shahada, bado. Hiyo ni tauhid rububia, umekiri mola wako ni mlezi wako, basi umethibitisha matendo ya Allah peke yake, lakini hujathibitisha kustahili kwake mola kuabudiwa. Baada ya kwamba ni mlezi wako awe ni mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake, bado hujakubali wewe, bado una matatizo mpaka sasa. Asema ama tauhid rububia, ama tauhid ya ulezi, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi, faqad aqarra bihi almushrikun, makafiri walikiri wakakubali. Ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za mtume walikiri. Lakini suala hapa, kwa nini mtume aliwapiga na ikawa ni lazima kuamrishwe jihad? Ni sababu watu walazimishwe kukiri kwamba anastahili kuabudiwa kwa haki ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Si kwamba hawa walikuwa hawaelewi Mungu, la, ni hii sehemu ya pili. Sasa walam yudkhiluhum dhalika fil islam, jambo hilo la kusema kwamba wakathibitisha ulezi wa Allah haikuwafanya wale washirikini kuwa waislamu, kwa sababu hawajasema la ilaha illa Allah. bal qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwa wajua Mwenyezi Mungu ndiye mlezi, wakakubali sehemu ya kwanza katika tauhidi, basi mtume aliwapiga jihad. Na sababu ya kufaradhishwa jihadi ni la ilaha illa Allah itukue sehemu yake, la ilaha illa Allah itukue sehemu yake, apokeshwe Mwenyezi Mungu Subhanahu katika ulimwengu mzima katika ibada, awe nani? Ni yeye Subhanahu wa Ta'ala. Sasa akawapiga mtume sallallahu alaihi wasallam, na haifai mtume kuwapiga watu ambao Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, haifai kumwaga damu ya Muislamu ila moja katika sababu tatu. Ikipatikana moja katika sababu tatu, yafaa Muislamu auawe. Lakini ikiwa haikupatikana moja katika zile sababu tatu, hafai Muislamu kuuawa. Sasa ikiwa tauhidi rububia inamfanya mtu Muislamu, mtume hangewapiga, na mtume ndiye anaelewa zaidi hii dini kuliko sisi, na yeye ndio ametufunza. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga jeshi la kuwapiga hao, ili wakiri kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu moja. Tena jambo la pili, wastahalla dima'ahu, mtume kajihalalisha kumaga damu zao kabisa. Sasa ile sababu tatu hatujataja, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, an-nafsu bin-nafs, mtu aliua nafsi sio kwa na makosa, Allah kaihifadhi damu yake, ukenda ukamua na wewe utauawa, damu yako ni halali hapo imwako. Au mwanamume alioa kwa nikah sahihi, si shubha, nikah sahihi zilotimia shuruti zake, akazini ikathibitika kwamba ameizini, si maana yake kaingia chumba kile kajifungia, hiyo haithibitishi wala hujaona kwamba wote wawili tupu hawana nguo, haiwezi ukathibitisha kwamba ameizini. Intabihi jidda. Sasa sisi mtu akiingia chumba tuambia hawana ashakuja, kazi yaanza hivi sasa mbaya huyu, mbaya kweli kweli, angalia wanadamu. Sasa ule mtu ambaye ameoa kwa nikaha sahihi akizini ikathibitika kwa mashahidi wanne, huyo atapigwa mawe mpaka kufa, damu yake ni halali. Muislamu aliyekufuru, alikuwa Muislamu akatoka katika Uislamu, huyu damu yake ni halali, lazima auawe. Swali, tusiache hivi mazungumzo haya kwenye hewa, ni nani atakayemwaua hawa jamaa? Maana pengine kuna barabara sema basi sisi ndio wenyewe. Si nyinyi, si nyinyi. Mtu atakayewachukulia hatua ya kuwaua hawa tatu ni waliyul muslimin, mtawala wa Kiislamu, au yule ambaye kwamba yuwafanya kazi na ule mtawala akapewa ruhusa, nenda thabitishe kitu fulani kwa amri yangu. Sisi tu kujiundia kwamba wewe bwana kichwa chake bwana halali, ule bwana mimi nakwambia tutakiangusha bwana, karibu karibu hivi mtasikia habari. Hakuna kitu kama hicho katika sharia, hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo si halali kumwaga damu Muislamu ila ambaye yule ambaye amesema la. Lakini sisi huyu hajasema la ilaha illa Allah, hajatimiza maana ya la ilaha illa Allah, ndio mtume akampiga akahalalisha damu yake na mali yake pia, wakiacha mali wengawira ya Waislamu, na akionekana auawe kafiri huyo. Kwa sababu gani? Lianahu yuridu minhum ifrada Allahi ifrada ibadati lillahi wahdahu la sharika, kwa sababu yeye mtume ataka kwa hawa anawapiga wampokeshe Mwenyezi Mungu kwa ibada, basi hilo tu ndo anataka, akataka kitu kingine. aabudiwe mola mmoja subhanahu wa ta'ala peke yake. Je, ikiwa mtume amewapiga hawa kwa sababu ya aabudiwe mola mmoja, sisi tunawaabudu watu tofauti, wafaa tufanyweje? Hiyo ni swali tunawachia mustama inshallah. Hao wenyewe watahukumu inshallah. Tayeb. Fabihadha yatabayyanu, kwa hili inatubainikia madlula la ilaha illallah. Maana ya la ilaha illallah mutabiqatan, inawana sawa sawa na matamshi haya. Manake wa ifradullahi bil ibad, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Wa hadhihi al-kalima at-tayyiba, neno zuri hili, laha ruknani, ina nguzo ngapi? Mbili. Intabih jiddan, la ilaha ina nguzo mbili. Wa huma an-nafyu wal-ithbat, nguzo mbili nini? Ni kukana na kuthibitisha. Kukana wale waungu wadogo wadogo wanaoabudiwa, wako wengi sana, jua pia yaabudiwa, ajua ile Mombasa kuna watu wanaabudu jua, wajua hilo, watafuta utawaona. Mombasa kuna watu wanaabudu Mwenyezi Mungu kwa kupitia sharia aliyokuja na mtume ambaye yupo hivi sasa, wajua hilo, watafuteni wa. Lakini hii la ilaha illa Allah tunazungumzia si ile aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tunazungumzia la ilaha illa Allah ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza nafsi kukatani la ilaha, tunfi jamia ma yu'budu min dunillah, unakata kila kinachoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa illa Allah tuthbitu jamia anwa' al-ibadati lillahi wahda, unathibitisha ibada zote tulizotaja kumthibitikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la sharika lahu, asiyekuwa na mshirika. Allah Subhanahu wa Ta'ala hana mshirika. Wan nafyu al mahd laysa bi tawhid, kukataa tu siko kumpokesha Mwenyezi Mungu, na kuthibitisha tu siko kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni lazima zipatikane zote mbili. Usinifahamu vizuri, nguzo hizi mbili lazima zipatikane. Ukisema mimi nimewakana hawa waungu wadogo wadogo wanaabudiwa na hujathibitisha ni naye anaistahiki, hujawa Muislamu. Ukithibitisha Mungu mmoja tu, hujakana. Sasa lazima zile zipatikane nguzo mbili, ukane uthibitishe, na hivi ndivyo inavyotakana Qur'an, ndivyo inatufundisha Allah Subhanahu wa Ta'ala asemaje katika Qur'an. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآية الله سبحانه وتعالى سيما يويوت أتكي كفر فيجونغ فيدوغو فيدوغو هاو فينا وابوديو حلاف أكام وامني مونغ سكيب زوري منزو كفر كتا kisha amini. Lakini sisi Waislamu tuliamini tu, hatujakana. Sasa ndio ukaona tuko tofauti na Uislamu inavyotaka. Wewe ukiamka, ukiamka kwenu nyumbani utaona baba yuasali, mama yuasali, basi si Waislamu, hata ujui maana la ilaha illa Allah. Tayeb, sasa asema an-nafyu al-mahd laysa bitawhid, kukana tu sikumpokesha Mwenyezi Mungu, na kuthibitisha tu siko kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La budda min al-jam'i baina an-nafyi wal-ithbat, ni lazima uzikosanye vitu vile hivi, nguzo mbili zote zipatikane, kata thibitisha. Ufahamu vizuri sana. Naam, ama i'rabu hadhihi al-kalima, hakuna atakayepata faida hapa isipokuwa mwanafunzi katika nahwi hili neno la ilaha illa Allah. Ulama nasema la, la wasema nafia liljins ta'malu amala inna, nafsiri hapo mpate faida, yani la inakata jinsi ya mambo. Sema la amekana jinsi ya viungu, mfahamu, lakini tamko litakalokuja baada ya la hutiwa fataha, hutiwa fataha. La ilaha, ona la ilaha, ona atiwa fataha, atiwa fataha. Maana yafanya kazi ya amalu inna, amalu inna nyeha muijui, wale waliopitia madrasa ndio wanajua. Halafu ilaha ismuha ni jina lake, mabniyun maa ala alfati, imejengewa kwa fataha. La nafia, ismuha ilaha, mabniyun ala alfati. Wakhabaruha mahadhuf, khabari yake iko wapi? Kwa sababu inna lazima ipate ism na khabar. Iko wapi? Imeondolewa. Ifi haqqun, la ilaha haqqun illa Allah, hakuna mola wa haki wa kikweli kweli anayefai kuabudiwa isipokuwa ni nani? Mmoja tu, illa Allah. Ulama wa nahwu sema hii yaitwa adatul istithna, kuvua kuvua kitu, na hapa haifanyi kazi, yaitwa mulgha, haifanyi kazi, haifanyi kazi, kwa sababu haipatikani faida. Ama lafdhul jalala illa Allah ni badal, badal tunajua nini sasa, badal ni kitu kingine. Naam, ala kulli, hivi ndivyo wanaosema. Sasa wadhiddu ilmi, kinyume cha ujuzi wa kujua neno hili ni aljahlu, ni ujinga. Ikiwa hulijui, basi wewe ni mjinga wa jambo kama hili. Wajibu wako utafute maana yake, utafute maana yake, au sivyo utakuwa Muislamu muallaq, wale wale wa hujulikani uko wapi. Wa huwa nauani, ujinga ni sampuli mbili. Ujinga ambao tunayopata sisi, kuna ujinga sampuli mbili. Jahlun murakkab, ni ujinga wa kupita mipaka. Mtu akaulizwa mathalan mlango wa kulia msikitini huko sehemu gani, tukasema huko. Sasa huo ni ujinga wa kupita mipaka. Sasa wajifanya wajua na hujui, hadha ni nini? Jahlun murakkab, ni hatari. Umeambiwa babako anzaliwa lini? Si mwaka wa 60 tu, babako ana miaka 80, anzaliwa mwaka wa 60. Yaani wajiingilia jambo ambalo kwamba huna ujuzi nalo, ni jahlu murakkab hiyo. Halafu kuna jahlu albasit, ujinga nyepesi. Ujinga nyepesi ni vipi? Ukiulizwa swala, ngoja niangalie, nasahau kidogo, ngoja nirudie nihakikishe. Na hii kila mmoja anayo, sote tunayo, na yatakikana huo katika jahlu albasit, usiwe jahlu murakkab. Pengine jahlu murakkab la qadar Allah, wezi kuambiwa ukiwa Kongwea, mashariki ya Kongwea, hivi ulivyo ni kuliani au kushotoni? Tuseme jifanya huko Kongwea. Sasa mashariki ni mkono wako wa kulia au wa kushoto au nyuma mbele? Ukasema nyuma, haya hadha jahlu murakkab. Lakini asema ngoja mwanzo niangalie, nisawirishe mwanzo, nende mula hasansi mana wasawirisha. Sasa huko mula nimeshibama, ni upande wa kulia kidogo, hapo utakuwa jahlu basit. Ujinga wako ni sahali, uweze ukarekebishwa. Faljahlu lmurakkab, mjinga ule uliopita mipaka, huwa tasawuru shay ala khilafi ma huwa alayhi fi alwaqi, nukusawirisha jambo kinyume cha vile kilivyo hali halisi. Usawirishe tu, wajua ukiwa uko Mombasa, Kongwea uko junub. Junub ni wapi? Mwaita north, sio? Sasa north ya Mombasa ni wapi? Ni south. Azali junub, junub ni Likoni. Usema sasa ukifika Mombasa, Kongwea uko junub, واني جهل مركب وما يساوريش مباسة كيماكوس ها؟ والجهل البسيط عدم العلم بشيء نفوت جواس فيتو بس نمن قابها تياجوي من قابها تياجوي ميمي جانا وسيكو نوريزو سؤال mtume gani aliyekuwa msaramala mmeza huni ujahalu basiti hasa naambia hivi sikumbuki na ni sawa sikumbuki na ni nani mtume gani jamaa eh na Nuh jazakallahu khair barakallahu fi masala basita na الثاني شرط يبيل يا لا إله إلا الله على يقين نكون يقين كامل هو يمول أمبائي ميمي نمقبال نهفايك أكون أنا إستايك وابديوة وإلا يوين يقين يوين جاك يقين هذي النوسيما من ديوكويل أكون أكيد تكينجين هو كمال العلم بها وإن إليم كاملي فجوة لا إله إلا الله ده يقين المنافي للشك والريب إليم يتفنى وكينجيوانا شك نانيني ها يتكوى هيتو كواثيري بيبي لو أنا يقيني معنى لا إله إلا الله فيوني متبتشاني نان نيمونك وكي كويري كويري أو لا بدال أو توفرانيشا فريسة لا أنا يقيني كويري حتى وكامشوا سبنديو عنده يقين وأنا يقين الشرط الثاني وهو إزاحة الشك نكوانروا شكا وذلك من قوة العلم وكماله وسبب كجوة معرفة يا حال يجو نوكملش ومعرفة أولونا وجوة لا إله إلا الله فهنا يقيني كبشة هوزي وكاتتليك كبشة فلابد أن يكون قائله مستيقنا فنابد يلي من يكسيما لا إله إلا أو أنا يقيني بمدلول هذه الكلمة معنى تمكهيلي يقينا جازما يقين يكوكاتا فسنا شكا لا تردد فيه ولا توقف وسيوانا كسيتا سيتا ولا كسانغا سانغا كسانغا سانغا لا إلا إلا موجة كدوك ما سنفكري هكونا كسانغا كبشا موجة كموجة فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين إليم يعني إيماني حيفاي تشوت إسبقوه كيوانا إليمو إلو كفكشا كتكا يقين لا علم ظن سيكوانا شك وجه مولا وجه بعد وجه سجا باتا أولي وحكيك وكساسا بعد وجه بس بعد وجه بعد وجه سيما لا إله إلا الله فكيف إذن دخله الشك وعياذ بالله ذيبي متو أكيو أمينجيوانا شك مو تكينجي فاليقين شرط وانا لا اله الا الله ني شرط انه يباتيكان نيني مشروط لا اله الا الله نايكي باتيكان شرط مشروط يباتيكان هيكو تيميا فاذا انتفى ايكي كوسيكان يقيني هيو انتفى المشروط كليكي لتشويكي والشرط هيكي باتيكان مفانو مثلا ويو وانبيه هو ايزو قسالي بكا ونوذو ايكي وهو نوذو صلاة يكون لازم شرط نوينانين ونعوذ إلي يتكلز كله كله شروطيز هنا عوذ يتبتكانا كله شروطيز هايزيكان ننبهيب إلي يمت أكي وانا شك يا لا إله إلا الله علماء أصول رحمهم الله سيما الشك والريب مترادفان ما تمشي شكنا ريب ني ما تمشي ما بيلي إنا معنا موجة وشك في علم الأصول شك كتك علم الأصول تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ني كو حلالشة أو كو باسشة مامبو ما بيلي لكن هكونا كيتو أمباشو كنينغوبو كشندا كنجين هندوين أيتو أنيني الشك وريب yaani ukiwa na shaka na kitu huwezi ukaitilia upande mmoja nguvu lakini ukiwa unaitilia upande mmoja nguvu na maana una yakini una yakini athalith tatu sharti ya tatu ikhlas وممتكسيه من يزي مغو سبحانه وتعالى لا إله إلا الله المنافي للشرك إنا وبينغانا نقوم شركيه من يزي مغو سبحانه وتعالى يعني وشمتكسيه الله لا إله لو نبو سيبه ونسمه قوة مواك ووت ناقوة معنى هي ونقوة kitu kinachoitwa shirki kwako hamna wala haikufikii kamwe kitu kinachoitwa shirki lakini wale ambao kwamba hayo yapitia bado kuna upungufu wa la ilaha illa Allah nikupe mfano mdogo akhi aziz ambao iko hawa islamu kinasisi mimi na wewe angalia utamkuta mtu mzima mathalan tangu asubuhi ana tasbih subhanallah subhanallah yo mtakasa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yofanya kitu kikubwa sana kikimshopoka Muhammad ule subhanallah yuko hapa Muhammad yenni Muhammad alikuwa angushia Muhammad ndo aliyofanya ushopoke na tasbihi kazi hiyo ni yake Muhammad hada shirk ule mola ulikuwa ukimtakasa saa zote kwa subhanallah subhanallah ukatakana huyu mola subhanahu wa ta'ala katika nafsi yako anja kwa yaqini maana umemtaja mara ngapi mara nyingi sana sasa ikikushopoka tu ile ala ya kumkatakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Muhammad au unteleza badala ya subhanallah ya hafidh wasema nini Muhammad Muhammad atoke kaburini aruke kutoka Madina aje akushike hapa. Ngwele haya. Haya hapo kwenye daftari yameandikwa haya. Hakuna sasa kama kujidanganya sisi. Mtume atabaki pale pale. Na sisi tutakuwa tukiingia kwenye makosa hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima upatikane ikhlas. Ikhlas nini? Ni kumsafishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka hili neno na kutimiza ya matakwa ya la ilaha illa Allah si kwamba unashaka shaka la ilaha illa Allah ambao unatakana uwe na ikhlas asema ni sharti thalith ni sharti ya tatu al ikhlas nini huwa lughatan atasfiya ni kumtakasia Mwenyezi Mungu kumsafishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa shar'an shara katika sharia nini mahabbatullah وإرادة وجهه وتصفية العبادة كلها له وحده من الشرك كله لأنه هو المستحق لها دون من سواه أسيما كتك الشريعة إخلاص النين محبة الله نكون بين دا الله وإرادة وجهه نكتك كلا أنباته ونشك فنيا كتك أسواه وتصفية العبادة كلها له na kumtakasia ibada zote wahda peke yake tena mina shirki kuli kutokamana na shirki yote uitakase kabisa lianahu kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa almustahiqu laha duna man siwa yeye ndo anastahili kutakasiwa la ilaha illa Allah fala tanfa'u hadhihi alkalima sika vizuri sasa hili neno halitomnufaisha mtu yoyote anayesema la ilaha illa Allah hili neno halikunufaishi ndugu yangu biduni ikhlas basi na kutamka kwa ikhlas almunafi lishirki inayopingana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile tulivyotangulia kusema shirki ni nini hili neno la la ilaha illa Allah ambao mtume asema la ilaha illa Allah tanfa'u al-'abda yawman min ad-dahr la ilaha illa Allah itakufa siku moja katika maisha yako itakuwa haitokunufaisha maadamu hujatamka kwa kumtakasia nani Allah subhanahu wa ta'ala na shirki nini ya akhi aziz asema annahu wa musawatu ghairi llahi billah fima huwa min khasaisi llah ni kumlinganisha Mwenyezi Mungu asikwa Mungu katika mambo ambayo kwamba ni yake yeye Mungu subhanahu wa ta'ala kuwamfanyia Mungu na asiyekuwa Mungu hali sawa kile kitu hali ya kwamba jambo kama lile ni la kufanywa Mungu peke yake mfano mathala wewe utakumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au sivyo anastahili kuomba nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe huwezi ukamwomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja mpaka upete kuwa mashekhe na masharifu. Ndio, halafu kwa baraka za mashekhe na masharifu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhir. Umemtakasia la ilaha illallah Mwenyezi Mungu? Bado. Pana kazi ya? Bado. Sasa ushamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu dua ni ya Allah, si ya mashekhe wala masharifu wala wengineo. Anayabudiwa ni nani? Ni Allah. Na dua ni ibada, wa kuabudiwa kwa dua ni nani? Ni Allah pekee yake subhanahu wa ta'ala. Pekee yake sana. Hakuna mtu mwingine wa kuombwa. Hakuna. Hata awe mkubwa kushinda Masjid Umula, awe mdogo siyo kushinda chungu, hafai ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shirki ni kitu hatari kabisa, na watu wanaingia katika shirki basi na kuzingatia. Kwa sisi twaingia katika shirki basi na kuzingatia, kwa sababu sisi tuliambiwa shirki ni shirki walioifanya Makuraish. Makuraish walimshirikisha vipi Mungu? Walikuwa na masanamu kina Lata na kina Uzza na kina Manat. Sisi hatuna. Sisi tunapokwenda kwenye kaburi, tuenda kwa shekhe, yule si sanamu yule. Ona sasa, ona matatizo kwa wapi, unajichanganya. Kumbe wewe huelewi, unachukua haki ya Mwenyezi Mungu ampa kiumbe. Kwa hivyo umemfanya Mungu na kiumbe ni kitu kimoja. Umekosea hujakosea? Umekosea. Umemshirikisha hujamshirikisha? Umemshirikisha. Sasa kubali, ukiambiwa jambo hili ni shirki, usitafute sanamu karibu na wewe kama walivyokuwa nao Makureshi. Kwa sababu wajua wale walikuwa na masanamu wale. Huoni katika Qur'ani imetajwa? Kuna Uzza. Kuna Lata, kuna Manata. Ni hao ndio kwa sababu dira. Mimi sina. Kwetu hakuna sanamu aitwa ya Abdallah wala Amini wala Yusuf wala Idarusi. Hakuna. Idarusi ni mtu, si sanamu. Aona angalia huyu mtu akili yake anapokwenda. Hayuko kwamba yeye ampa haki Allah asikuwa Mungu. Hayuko. Hivi ndivyo inavyotupenya shirki kila siku. Mpaka inakosekana kujua maana la ilaha illallah, kukosekana zile shuruti itimie. Mpaka unakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waambie bwana shekhe, ule ulikuwa ukimfanyia ibada hayuko hapa, mtafuti kama wamjua nani. Hii ibada hii mimi sikumfunza mtume wangu sallallahu alaihi wasallam. Ukikungua mtume simama, Muhammad kumpata wapi? Anambia hii katafute sababu yake kwa ule umjuaye wewe, au mtume Muhammad yule pale hata kulipe bwana, nilipe sababu ya Muhammad. Nilikungua akasema Muhammad, mtume sema sikufunza mimi. Hii ndio inatupelekea tumegura mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka sasa twatuhumiana kwamba hawakuja na dini mpya. Hii ni dini mpya, sijapata maisha yangu na umri ya miaka 60, la ilaha illa ana shuruti, la ilaha illa Allah ina nguvu, sijapata kusikia la ilaha illa Allah, kumeingiliwa mji. Kaamkeni, amkeni jamani, amkeni, kumeingia balaa. Sasa badala ya kukiri ule ukosefu, wewe unazusha balaa na vita katika ardhi ya Allah kwa kupinga mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo naona wakati kidogo haituruhusu, tutasimama hapa. Subhanaka allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.